się zmienia, sposób myślenia, skromne pragnienia. Pamiętasz? Podstawowa szkoła, miałem wtedy może lat 13. Znudzony lekcją, zamyślony w okno patrzę. Cisza i spokój, gdy świat wydawał się prosty. Dobra, tylko jaki będzie, kiedy ja będę dorosły? Wtedy 20-paroletni ludzie to skredy. Nie rozumiałem ich wcale, ja miałem inne potrzeby. Normalna sprawa, żeby coś wiedzieć, coś trzeba przeżyć. Myślałem wtedy inaczej, myślami żyłem na kredyt. Teraz nie mam złudzeń, cały czas się tym życiem trudzę. Coś nie wyjdzie raz, no to ciach i powtarzam próbę. Chcę osiągnąć, co założyłem sobie, kiedy byłem gówniarzem. Teraz naprawdę wiem, co robię, więc mimo różnych cięć budżetowych chęć zawsze, żeby spełniać marzenia, właśnie na takie życie patrzę. Może kiedyś myślałem, że w tym momencie będę mistrzem. Fura, praca, flota, żona, kiedyś to marzenie zniszczę. I wiesz co, ja jeszcze do tego dodam, że los nie wszystko, o czym marzyłem, na tacy mi podał. A wciąż ta sama, nieświadoma twarz młoda, kiedyś jeszcze młodsza, błoga, bo ścieżka była prostsza. Wciąż pewien, że jak się chce, to można. I teraz jeszcze jedno pytanie postaw. Po co żyć warto? Po to, żeby się odgadł. I żyję po to, żeby to odgadnąć. Bo póki żyję, to jeszcze nic nie przypadło. Może zedrę to gardło, krzycząc, czego jeszcze bym chciał. Ale na to, co los przyniesie, czasem muszę przystać. Z wiekiem zwiększam dystans, bo odgadłem, że nie zawsze czeka na mnie to, czego pragnę. I nadzieję mam też na te kolejne dni, że namacalne będzie to, co teraz się śni. Jak wokół mienia, wszystko się zmienia, sposób myślenia, skromne pragnienia. Pamiętasz, tamte złudzenia dziś nie mają takiego znaczenia. Dziś to tylko już wspomnienia, uczą żyć doświadczenia. Apetyt rośnie w trakcie jedzenia, znów rodzą się i umierają pokolenia. I bez wątpienia, to wegetacja, żywot mdli. Co przyszłość przyniesie mi, lepsze od poprzednich życia dni. Posłuchaj też ty, bo te słowa to ich zwiastun. Warszawskie dziecko oddane swemu miastu. Za każdym razem przychodząc obok tej samej ławki, wspominam to, gdy myślałem, że inaczej na nią będę patrzył. Jednak niektórzy nadal nie są w stanie zmienić do niej swego podejścia, bo ilu dąży do tego, bo oprócz rąk coś mieć w kielniach. Wciąż pamiętam, jak każdy miał własną wizję, by się ruszyć i nie zatracić siebie z miejsca. Przecież z wiekiem nie tylko widzisz, ale i doceniasz więcej, bo ze swojego okna masz inny świat codziennie. Siła jest w tobie, we mnie, w nim i w nas wszystkich. Wiedz, że żaden człowiek nie rodzi się po to, aby być nikim. Ja idąc między sklepami kupuję wszystko, tylko że oczami zda szyby, a ty się dziwisz, bo chcę być zwykły jak inni, stojący w ten sam sposób przed tą samą szybą. Powiedz, czy to przez okien podstawówki nadal identycznie widzą? Nie wszyscy, ale przed nimi jeszcze wszystko. Wiedzę, szczęście jest blisko, dla niektórych aż za bardzo. Kiedyś na chwilę się zapomną i utracą własną wartość. A co do mnie? Uwierz, że nigdy nie zapomnę, bo wiem, że jeszcze nieraz na tej ławce usiądę. Jak wokół mienia, wszystko się zmienia, sposób myślenia, skromne pragnienia. Pamiętasz, tamte złudzenia dziś nie mają takiego znaczenia. Dziś to tylko już wspomnienia, uczą żyć doświadczenia. Apetyt rośnie w trakcie jedzenia, znów rodzą się i umierają pokolenia. I bez wątpienia, to wegetacja, żywot mdli. Co przyszłość przyniesie mi, lepsze od poprzednich życia dni. Posłuchaj też ty, bo te słowa to ich zwiastun. Warszawskie dziecko oddane swemu miastu.